Merci pour la boulam na yo et pananga Adonai. Mpo yo lobi nanga na zala et pa yo li nga na zala. Oye na kosimba sola bandoto nanga. Na kosala komona et pa banguna nanga bazo po isama. Na kokome pa yo li nga na koma. Nani azalokola yo lokuta mokili balakisa ngai mwasi atongaka mboka kasi iglesia mwasi na yesu azotonga amini moyei lokuta mibale mokili eloba na nga koliana mosi koliana ndoki ile ya mwasi na yesu ezopesa alobi koyei Sato mokili esakola e Mobali mbeto alopitalo Yesu mobali na eklesia Yesu mbeto ya lobi kuei Ipaitola lisa moto Yawe oya mose mbayo e Yawe Semola loboko e Semola loboko na yo mbuna batu na manituma Kosa linde ngeni e Boyolonga Ozyo mwa Sueva, sala que yo cual es. Pongan su tapa, que puse.